na stronę gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 maja, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. By pomóc słabszym, starszym i wykluczonym, prezydent powołał Radę do Spraw Społecznych. Brazylijska mutacja COVID-19 potwierdzona w Polsce, 3 przypadki wykryto na Śląsku. Tymczasem jest taki powiat w Polsce, gdzie w ogóle nie ma zakażeń COVID-19. Jak to możliwe? O tym za chwilę. Jej działania mają objąć różne aspekty polityki społecznej. Prezydent Andrzej Duda powołał Radę do Spraw Społecznych. Jej zadaniem będzie poprawianie jakości życia seniorów w trudnej sytuacji, osób niepełnosprawnych czy bezdomnych. O szczegółach Sylwia Białek. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że wyzwań w zakresie polityki społecznej jest dużo. Wśród nich wymienił między innymi kwestie związane z wolontariatem. Podkreślał, że pandemia koronawirusa pokazała, że jest duży potencjał w tym zakresie i należy to wykorzystać. Andrzej Duda powiedział, że Rada zajmie się także kwestiami emerytalnymi, w tym wypracowaniem założeń emerytury stażowej. Tak, aby z jednej strony próbować zaspokoić uzasadnione oczekiwania społeczne, ale z drugiej strony pomieścić się także i w możliwościach, które ma i będzie miał w przyszłości system emerytalny. Rada liczy 16 osób. Na jej czele stanął doradca prezydenta Marek Rymsza. Jeszcze w maju Andrzej Duda powoła 2 kolejne rady do spraw rodziny oraz samorządów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Są zarzuty dla nożownika z Brzezin, który wczoraj śmiertelnie ranił mężczyznę próbującego go zatrzymać. Potem zaatakował jeszcze interweniującego policjanta. O szczegółach przesłuchania mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Podczas przesłuchania nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, odmówił złożenia wyjaśnień. Pozostaje zatrzymany, przebywa w szpitalu dozorowany przez funkcjonariuszy policji. Jutro podjęte zostaną dalsze decyzje w sprawie. 39-latkowi grozi dożywocie. 3 przypadki brazylijskiej mutacji koronawirusa na Śląsku potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się w Polsce indyjskiej właśnie brazylijskiej mutacji, każda osoba podróżująca z tych krajów jest automatycznie kierowana na kwarantannę. Dopiero po upływie tygodnia ujemny wynik testu może z niej zwolnić, tłumaczy wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ta kwarantanna będzie nakładana już na granicy przez Państwową Inspekcję Sanitarną po ustaleniu przez Straż Graniczną. Skąd ta osoba wraca, będzie to śledzone, prawda, jeżeli ktoś wraca z tych krajów i przesiada się na przykład w innym porcie europejskim, także będziemy o tym wiedzieli. Do tej pory wykryto 2 ogniska indyjskiej mutacji koronawirusa. Zakażonych jest 16 osób. Minionej doby potwierdzono ponad 6 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Ekspert w dziedzinie chorób zakaźnych, profesor Joanna Zajkowska, przyznaje, że widać tendencję spadkową. Ogólna tendencja taka, na którą patrzymy, te dane skumulowane tygodniowe, dwutygodniowe, wskazują jednak na tendencję spadkową, co wygląda optymistycznie. Nie jest ten spadek może taki gwałtowny w tej chwili. Te fale będziemy obserwowali, natomiast głównie tendencja jest spadkowa. W szpitalach przebywa obecnie poniżej 20 tysięcy pacjentów. Minionej doby zwolniło się prawie 1000 łóżek. Można by zapytać, jak im się to udało. Na Podlasiu, w powiecie kolneńskim, od ponad tygodnia nie było ani jednego przypadku koronawirusa. To jedyne takie miejsce w Polsce. Oto jak ten fenomen tłumaczą sami mieszkańcy. Bardzo dobrze. W sumie też ludzie tutaj chyba się nie spotykają tak za często. Nie ma za bardzo gdzie. To też ciężko, żeby się tutaj roznosiło. Z tego, co pan widzi, mieszkańcy Kolna przestrzegają tych wszystkich zasad? Tak, myślę, że tak. Akurat w Kolnie ludzie się pilnują. W większości przestrzegają. U nas to chodzą ludzie w maskach. No myślę, że jest dobrze. Cieszymy się wszyscy. Starosta kolneński Tadeusz Klama. Mieliśmy sytuację trudną. W tamtym roku na przełomie października, listopada mieliśmy szczyt zachorowań. No dzisiaj nie mamy nowych zachorowań na COVID. 27 kwietnia było 2 plusy. A od 28 kwietnia 0 jest. Powiatowy inspektor sanitarny w Kolnie Urszula Gołębiewska. Marzec ponad 550 dodatnich testów na nasz mały powiat. W kwietniu było już 90 kilka. No i teraz maj tak się nam zaczął. Wygaśnięcie epidemii w powiecie kolneńskim to także efekt akcji szczepień. Szczepionkę przyjęła tam już 1/4 mieszkańców. Po pół roku poszukiwań wreszcie się udało. Są nowi hejnaliści na Wieży Mariackiej. W 2 konkursach wzięło udział w sumie ponad 50 osób, w tym 8 kobiet. Mówi Bartłomiej Rosiek, rzecznik Krakowskiej Straży Pożarnej.

Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman w audycji w tonacji Trójki, którą realizuje Elżbieta Malinowska. Jak być może, chociaż część z Państwa się orientuje, wczoraj drużyna Manchester City awansowała do finału Ligi Mistrzów. A to nie wszystko, jeśli chodzi o Manchester, dlatego że dziś gra Manchester United, druga drużyna z tego miasta, która ma bardzo duże szanse na awans do finału Ligi Europy. Dlatego też postanowiłem dzisiaj sięgnąć po nagrania najbardziej charakterystycznego dla Manchesteru stylu muzycznego, zwanego Madchester. Madchester to jest gatunek, który uformował się w końcu lat 80. Szczyt popularności przeżywał na przełomie lat 80. i 90. i właściwie w połowie lat 90. już temat był zamknięty. Oczywiście inspiracje w kolejnych dekadach były jak najbardziej aktualne, ale to już osobna sprawa. Jeśli chodzi o samo hasło Madchester, czyli szalony Chester, szalony Manchester tak naprawdę, wymyślił je Tony Wilson z Factory Records. To była scena muzyczna, także kulturalna i odzieżowa, bo muzyce oczywiście towarzyszyła moda. Jeśli chodzi o stylistykę muzyczną, to była mieszanka popu, rocka, acid house'u, funk'u, no można jeszcze do tego dorzucić soul na przykład. No i dzisiaj chciałbym się skupić na tych zespołach, tych artystach, którzy byli najpopularniejsi, jeśli chodzi o tamten rejon i muzyczny, i stylistyczny. Przywitam się z Państwem jednym z najbardziej znanych utworów Madchester, czyli I Wanna Be Adored grupy The Stone Roses, największych gwiazd gatunku. Do grupy Stone Roses jeszcze wrócimy, natomiast teraz inny, szalenie popularny w tamtych latach zespół z rejonu Manchesteru, Happy Mondays. Soon I'm 50, I only win when Za nami dwa utwory w wykonaniu grupy Happy Mondays, Kinky Afro i Step On. Oba trafiły w roku 1990 do pierwszej piątki listy przebojów w Anglii, rzecz jasna. Sean Ryder, wokalista, był nie tylko frontmanem, ale najważniejszą postacią w zespole, kompozytorem, tekściarzem, a drugim dosyć istotnym punktem zespołu był Bez, który wyłącznie tańczył, to znaczy nie tworzył za bardzo, jeśli chodzi o słowa czy muzykę, ale był bardzo charakterystyczną postacią, jeśli chodzi o występy na żywo czy teledyski. Proszę sobie wyobrazić, że początki grupy Blur również były utrzymane w tonacji medchesterskiej. Jeszcze przed tym, zanim mówiło się o Britpopie, Blur nie tylko, członkowie zespołu Blur nie tylko grali jak zespoły manchesterskie, ale też się ubierali. Ale o ubiorze medchesterowym porozmawiamy za chwilę. Teraz Blur i There's No Other Way. Of a different kind, I can keep. To była grupa Spiral Carpets, This Is How It Feels. Filarem zespołu był Clint Boone, który grał na organach. Organy to był dosyć charakterystyczny instrument, jeśli chodzi o składy medchesterskie. Dodam jeszcze, że nie wszyscy artyści, nie wszystkie grupy, które tworzyły, powiedzmy, w obrębie Medchesteru jako hasła, pochodziły z Manchesteru, czego najlepszym dowodem właśnie jest Spiral Carpets, Zoldam czy The Charlatans. Bardzo ważny zespół, jeśli chodzi o gatunek medchesterski. Tim Burgess był głównym wokalistą i proszę teraz posłuchać jednego z najwcześniejszych i też najważniejszych singli grupy The Charlatans. Zwłaszcza proszę zwrócić uwagę na sekcję rytmiczną, ale nie tylko. The Only One I Know. Oh, Wysłuchaliśmy grupy The Charlatans w dwóch utworach, The Only One I Know i One to Another. Na organach Hammonda Rob Collins, to tak na marginesie. Manchester to nie był gatunek, który był szczególnie popularny poza Wielką Brytanią, w tym również w naszym kraju, dlatego też niewielu artystów w Polsce sięgało po tego rodzaju twórczość, ale był pewien zespół, który nagrał całą płytę utrzymaną w klimacie Manchesteru i za chwilę posłuchamy właśnie zespołu Latawce, bo o nim mowa. Waiting i Je, dwa utwory w wykonaniu grupy Latawce, w rolach wokalistów Monika Jeleszuk i Krzysztof Domański, który oczywiście grał też na różnych instrumentach, między innymi klawiszowych, czy basie może nawet, nie między innymi, tylko przede wszystkim. Wspominałem o tym, że całemu ruchowi, scenie manchesterskiej muzyce towarzyszyła również moda i rzeczywiście tak było. Przede wszystkim to były ciuchy wygodne, w których można było tańczyć, no bo muzyka świetnie się do tańca nadawała. Natomiast były też cechy dosyć charakterystyczne, tak jak w przypadku Reniego, czyli perkusisty grupy Stone Roses, taki kapelusz rybacki. Rybaczka to się chyba u nas nazywa i rzeczywiście wielu chłopców w Wielkiej Brytanii wówczas skradło ten pomysł i chodziło w takich kapelusikach. Do tego sportowe kurtki na zamek błyskawiczny, obowiązkowo sportowe buty, no i dżinsy wygodne, rozszerzane. Do tego jeszcze wielu artystów z kręgu Manchesteru nosiło fryzury na pazia. No tak to wyglądało. To już właściwie prawie wszystko w dzisiejszej tonacji, ale został jeszcze jeden bardzo ważny utwór dla Manchesteru. To będzie raz jeszcze grupa Stone Roses. Ja już Państwu bardzo dziękuję za minioną godzinę. Elżbieta Malinowska i Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia. Mówimy, a na zakończenie Fool's Gold. Do usłyszenia.